Ви там зі своїм дружком були п'яні в дим? Та, з дружком, то кореспондент. Один єдиний раз із ним зустрілися. Одначе довго згадуватиму. Ексцентрик, нічого казати. Ти там, пригадую, пила томатний сік, заїдаючи булкою. Кренделем, уточнила вона. Я ходила на твої вечори, читала твої книжки, публікації. Мене страшенно все цікавило. Ти здавався таким гордовитим і недосяжним. Як живе ця людина? Як пише, як спить, як, зрештою, п'є і їсть? Та як же, ротом їм. Тут нічого оригінального. А щодо випивки, знаєш, митцеві треба, а я нині не митець, треба якусь легенду, аби життя доповнювало творчість. Людям хочеться, щоб він був не такий. Або збоченець, або наркоман, або алкоголік. А молоді літератори, їм що? Їм і для наслідування треба людина-легенда. 3 дні пиячить. Вже морд не видно за пухлиною, нап'ються до відправлення природних потреб прямо на місці. І 3 дні одні й ті ж діалоги. Ти знаєш, яким алкоголіком був Єсенін? О, жахливим був алкоголіком. Та й Тарас Григорович любив закласти. Надзвичайно любив закласти. А Джек Лондон? Старий Джек Лондон. Він же був страшенний хрон. Так ніби або себе виправдовують, або шукають приклад для наслідування. Та не в тому наслідують. Єсенін, бувало, коня боронив, коли візник того вдарить. А молоді сперечаються, хто більше випив, чи вони, чи Едгар По. Обридло мені те все. Я живу зараз спокійно і не хочу ані легенд про себе, ні прижиттєвих переказів. Спокою хочу. Я ж його майже ото, як булгаковська героїня, заслужив. Ні, посуворішали добрі небеса, ти його не заслужив. Рано ти постарів, старий. Ще не заслужив. До речі, куди ти прямуєш? Ну, ще закудикає дорогу, забобонно подумалось. Я, власне, їду в Яготин до партнерів на залізниці. Домовитись про перевіз партії віконний храм для офісів. А що, власне? А те, власне, що до мене вже ми практично приїхали. Он за тим будинком мій. Вона раптом різко повернулася. Хочеш зайти? На роздуми лишалося 12 метрів траси. Окомір у мене теж, між іншим, непоганий. Краще не гадати, подумав я і відповів, хочу. Звук гальма цього разу прозвучав для мене неприємно. Мені було приємно інше. До мого ліктя нижче рукава теніски торкнулася джинсова курточка. Підіймалися сходами на 3-й поверх. Не чути було звичних котячих ароматів. Зараз побачиш мого Марса. Це він тут котів розігнав. Чи вона думки вгадує? Всілякі збіги бувають. Квартира під 13-м номером. Зрештою, банально. Тим більше, це число для мене ніколи не видавалося нещасливим. Заходь. Марсику, Марсику, засумував без мене, любий. Паскудний мій псисько. Марс виявився середньої величини ротвейлером. З надзвичайно доброю, ніби аж усміхненою, чи це вже мариться пикою. Він діловито обнюхав мої шкарпетки і потерся об литку. Знаєш, Сніжано, він у тебе схожий на сардельку, особливо з хвостового кінця. На дарницьку? Без тіні здивування уточнило дівчисько. Ні, скоріше на пікантну, серйозно розглядав я пузання ротвейлера. Мені починала подобатися ця гра. Ми сіли на кухні, забурмотів чайник. Є кава, портвейн, горілка, тобі оковитої? Дякую, я давно вже не п'ю і не палю. З принципу? Ні, немає у мене ніяких принципів, зав'язав і все. У подробиці залазити не хотілося. Заєць налив собі й мені кави, відсорбнув. Зненацька взяв і бурхнув собі до чашки заварки з чайника. Кава з чаєм. Не пробував? Господи, коли ж ця інопланетянка перестане мене чудувати своїми неземними звичками? Таке враження, Михайле, ніби ти все вже бачив, все пережив, нічого не хочеш і ні про що не мрієш. Боюся, що так воно і є. Невже ти не хочеш нічого незвичайного, не бажаєш мати якусь таємницю? До речі, в тебе очі як океан. Сніжанко, це вже ніби в дешевеньких романах. Чому дешевеньких? Чому романах? Ти просто прагнеш бути звичайним, ще звичайнішим за інших. І не дуже це вмієш. А скажімо, ти хотів би листуватися зі мною? Оце й буде наша таємниця. Та з радістю навіть. Ха, а як же твоя дружина на це подивиться? Нічого. Вона не загрожує таємниці, вона звикла. Я ж колись був відомим молодим літератором. І подумав, Може, саме тоді був найкращий час.